wszyscy podobni, to będziemy kontynuować i myślę, że będziemy się do nas tak stosować. Chciałbym dodać do tych wierszy 17-19, bo w zasadzie w każdym tym wierszu powtarza się słowo umysł. W 17 wierszu postępują w próżności umysłu, w 18 mają przyćmiony umysł, w 19 mają umysł przytępiony. A więc może być taki właśnie stan umysłu, który jest przytępiony, który jest znieczulony. Myślę, że sedno jest w tym, tak jakśmy już słyszeli, czym tak naprawdę zajmujemy nasze myśli. Dwa miejsca do tego chciałbym przeczytać. Z listu do Filipian z 3 rozdziału, 19 wiersz, tam jest mowa o wrogach Krzyża Chrystusowego. W 19 wierszu jest napisane: końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. W pewnym sensie jest nieuniknione, żeby myśleć o rzeczach ziemskich, bo na przykład należy to do naszej pracy, więc musimy się w pewnych momentach naszego życia skoncentrować się na tym, co jest związane z naszą pracą zawodową. Ale na ile to jest możliwe, to my musimy myśleć o tym, co mówi list do Kolosan, 3 rozdział, 2 wiersz. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. A więc takie powinno być nasze dążenie, bo tak jak już ktoś powiedział, tak naprawdę wszystko zaczyna się w naszej głowie. My sobie o czymś myślimy, jeśli zajmujemy się, to też często podkreślamy, zajmujemy się przez cały tydzień tylko rzeczami, które są związane z ziemią, ziemskimi rzeczami, to tak jak Słowo zresztą Boże mówi, z obfitości serca mówią usta. To, co nas napełnia, to, co jest w nas, to wychodzi potem naszymi ustami. A więc myślę, że tutaj jest dodatkowa jeszcze zachęta dla nas wszystkich, abyśmy myśleli o tym, co jest w górze. Myśleli, któreśmy mówili o tym, kto jest w górze. Nasz Pan, nasza głowa. Pan Jezus Chrystus jest w górze, więc możemy o Nim myśleć. Możemy, tak jak wcześniej, żebyśmy sobie przypomnieli, naśladować Go, coraz bardziej być do Niego podobni. I to będzie wszystko nas zajmowało. Jeśli będziemy się tym zajmować, wtedy z naszego serca i będzie wypływać z naszych ust, będzie wypływać słowo, które może ludzi doprowadzić do Chrystusa, będzie wypływało uwielbienie, wszystko będzie właściwe w kolejności, ale musimy się tym zajmować. Rozmawiałem z kimś, tutaj mówił, że ma fajną pracę, dlatego że w pracy może słuchać Biblii. Ma taką pracę, że nie musi przy tym myśleć, może słuchać Biblii. Super sprawa. Ponieważ zajmuje się wtedy tym, co jest Boże, tym, co jest właściwe. Jakbyśmy właśnie wykorzystywali takie momenty, nie na to, co dzisiaj jest chyba też szczególnie podkreślane, i to też jest chyba cecha czasu, że mówi się, że no, należy ci się odpoczynek, należy ci się relaks od tego wszystkiego, przecież tak często pracujesz. Przecież Bóg wie, że nam się to wszystko należy, ale naszym relaksem, czy dążymy do tego, żeby było myślenie o naszym Panu, zajmowanie się Jego Słowem, czy przynosi nam to radość, chcemy to robić po prostu, czy też uważamy, że faktycznie należy nam się chwila odpoczynku, nie będziemy po prostu robić nic, albo będziemy wykorzystywać to, spełniając zachcianki naszego ciała. Chociaż to ciało oczywiście też wymaga odpoczynku. Myślę, że właśnie ta cecha, która tutaj jest wymieniona, czyli ta próżność umysłu, przytępiony umysł, przyćmiony umysł, to jest to, co powoduje, że ci ludzie postępują w sposób tak niegodny. Myślę, że też, tak jak Damian mówił, nie ma chyba sensu większego zajmować się tymi wszelkimi nieczystościami, chciwością, bo wszyscy naokoło widzimy, jak to niestety wygląda, jak ten świat jest zabrudzony dzisiaj, jak się tym wręcz szczyci. Ale chcielibyśmy się właśnie też pouczyć, że ponieważ 17 wiersz mówi, abyście już więcej nie postępowali, niestety my możemy w dalszym ciągu tak postępować. Możemy zapędzić się w taką sytuację, że będziemy postępować tak jak poganie, tak jak do tych pogan mówił, tak jak wcześniej żeście postępowali, choć widzicie, że to jest bez wartości, jest to złe. Nie postępujcie tak więcej. Jeśli my coś widzimy, żeśmy postępowali niewłaściwie, nie postępujmy tak więcej. Słowo Boże i Paweł tu mówi dalej o tym zapleczeniu siebie starego człowieka. Ja myślę, że to, jak wszyscy wiemy, to nie jest rzecz jednorazowa, to jest proces, który trwa przez całe nasze życie. Musimy trzymać śmierci starego człowieka, nie dopuszczając go do naszych myśli, a co za tym idzie do naszych serc i później czynów. jest ważne, żebyśmy widzieli, dlaczego właściwie jest taka zmiana tematu właściwie od 17 wiersza. Mianowicie od 17 wiersza, 5 rozdziału, 21 wiersza, mamy zakres, który był zawarty w 5 wierszu naszego rozdziału. Mianowicie jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To jest zakres chrześcijańskiego wyznania. Więc ci, którzy teraz byli przedstawieni w powyższych wierszach, do 16 wiersza, czyli jedno ciało, jeden duch, prawdziwa własność Boża, są zobowiązani wręcz dać wyraz tego, kim są, w tym chrześcijańskim wyznaniu, które nas otacza. Jeden Pan, to mówiliśmy wczoraj, że wielu może powiedzieć Panie, Panie. Jedna wiara to dobro wiary, którego się trzymamy, i chrzest, który jest tym zewnętrznym przyznaniem się do chrześcijaństwa, do wiary ogólnie rzecz biorąc. I pośród tych okoliczności, gdzie w tym zakresie mogą i znajdują się fałszywi wyznawcy, czyli chrześcijanie z imienia, można powiedzieć, czy z nazwy, ci, którzy są prawdziwi, mają właśnie ale życie postępować. Nie jak kiedyś postępowali, nie jak poganie, którzy też mogą ich otaczać, czyli po prostu ludzie niewierzący. Dzisiaj w naszym kraju mamy ogólnie nominalne chrześcijaństwo, nie możemy nazwać poganami tych, którzy powiedzmy mieli się być wierzącymi czy chrześcijanami, ale mimo to my jesteśmy zobowiązani właśnie do życia z Chrystusem, dlatego to wezwanie później jest do przeobleczenia nowego człowieka. To ma być zewnętrznie widzialny ten wyraz po prostu, który przedstawiamy w tym świecie, kim rzeczywiście jesteśmy. I te napomnienia przez cały ten fragment do 21 wiersza kierują się właśnie dalej, jak mamy chodzić. Tym się zajmiemy, jak będą te dalsze myśli przed nami. Niemniej ten fragment do 16 wiersza, może króciutko podsumowując. Pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział na tej skale, mówiąc o wyznaniu Piotra, zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. To jest Mateusz 16. Mówię o tym dlatego, ponieważ musimy być świadomi, że moce przeciwne są i będą przeciwdziałać. Zauważmy, nie przemogą go. One będą przeciwdziałać. I dlatego musimy być tymi, którzy są czujni. I stąd brało się też to ostrzeżenie w 14 wierszu, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędy. Widzieliśmy, że mamy wzrastać Chrystusa. To jest cel wzrostu. Nie w naszym własnym ja, ale w Chrystusie mamy wzrastać tym, który jest głową i z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie zasilające się stawy buduje się. Ale w miłości to jest ta więź, która cechuje dzieci Boże. To jest ta więź, która jest w tym ciele zawarta. I to zauważamy, jeżeli sobie weźmiemy do serca ten cały fragment do 16 wiersza, jak właściwie możemy ubolewać nad tym, że ciało cierpi w tym momencie. Ponieważ wierzący są w danej miejscowości wszyscy, jak na przykład w Mikołowie, należą do tego ciała. Ale to nie oznacza, że mogę tam iść i mieć z nimi społeczność, na przykład przy stole pańskim, wyrażając tą jedność ciała. To dlatego też to wzajemnie zasilanie się, posilanie zostało w pewien sposób przez podział, jaki nastąpił, ograniczone. Tego musimy być świadomi właśnie, że ciało w tym sensie praktycznym na tym ucierpiało. Ale miejscowe świadectwo, czy miejscowe zgromadzenie jest miejscowym wyrazem ciała Chrystusa. Na tej podstawie jedności ciała właśnie, o której rozważaliśmy, my się tak samo dzisiaj zgromadzamy. Na podstawie jedności wszystkich dzieci Bożych. Nie rozdzielając tego, nie rozdrabniając tego po prostu. I tą prawdę chcielibyśmy zachować, bo to był cel Boży, aby właśnie to ciało funkcjonowało jako jeden żywy organizm. Dlatego tu, jeżeli przychodzi nam się gromadzić na tym miejscu w Mikołowie czy gdzie indziej, to tą jedność tu miejscową, na danym miejscu, gdzie zgromadzenie się zgromadza do imienia Pana, to jest ta prawda, że właśnie zgromadzenie do imienia Pana zawiera wszystkich wierzących. Widzimy ich jako jednym ciele, ale w praktyczny sposób nie urzeczywistniamy tej właśnie jedności. Dlatego też jest ważne, by w tym chrześcijaństwie, patrząc dalej od 17 wieku, trzymać się tej głowy tak samo, jako jednego Pana, dobra wiary i być tymi, którzy rzeczywiście przyznali się zewnętrznie przez chrzest Chrystusa, aby teraz żyć w tej nowości życia tego nowego człowieka. Sobie zadać pytanie do tych wierszy 17, 18, 19. W zasadzie po co to Paweł tutaj pisze? Skoro my jesteśmy wierzącymi, tu pisze o tej jedności, o tym. Ale pisze dlatego, że jakby wyprzedza te wszystkie nasze myśli, które miał kiedyś tam stary człowiek. Czyli lider jakby chce nas zabezpieczyć przed takim nierozważnym myśleniem, bo tutaj jest o tym już umyślnie podane te trzy przykłady: próżność, przyćmiony i przytępiony, ale tu dochodzi jeszcze jedna rzecz, jak w tym 18 wierszu: zatwardziałość serc ich niewierzących. Tylko mówi o poganach, ich, czyli nieprzyjęcie Boga jako swojego tego Zbawiciela. Czyli oni przez zatwardziałość serc mogą spowodować to, że ten wierzący, gdy będzie tak postępował, to może upaść. On nie straci zbawienia, ale może upaść w to wszystko, że jak jest w 19 wierszu i dopuszczając się, może tak, oddali się rozpuście, dopuszczają się wszelkiej nieczystości, chciwości. I gdy wierzący człowiek tak popatrzy na tego poganina czy niewierzącego, który takie rzeczy, może też powstać w sercu jego taka chciwość. I przed tą chciwością postrzega właśnie Paweł. W liście do Rzymian mamy w 16 rozdziale, 19 wiersz. Albowiem posłuszeństwo wasze stanę. 18 wiersz. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne i pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Czyli my, jak nie będziemy się trzymać tej głowy, to co wcześniej byśmy rozważali, nie będziemy utwierdzeni, nie będziemy rozwijać się, mogę tak powiedzieć, w tym nauce Chrystusowej, to właśnie może coś u nas powstać, ta iskra tej chciwości, że no, on nie idzie z Bogiem, ale ma wszystko. I to jest ta służba dla tego brzucha, czy dla próżności, dla nicości, tak można to określić. I tu bardzo Paweł przestrzega, a to może, tak jak już tu podkreślane było, to może tkwić w człowieku przez cały okres jego tutaj życia. Może coś, ta iskra być takim punktem zapalnym tego wszystkiego, jak zaczniemy spoglądać na tych niewierzących, a nie na Pana, na tę głowę. Efezjanie nie mieli łatwo. Efes to było największe miasto Azji Mniejszej, całego regionu, można powiedzieć. Tam krzyżowały się szlaki handlowe, w wszystko, co niewłaściwe, co złe, to tam osiadało, można powiedzieć. W tym mieście połączono religię z niemoralnością. Ten kult Artemidy Efeskiej łączył w sobie z jednej strony religijność, ale bycie religijnym oznaczało niemoralność. Także wierzący, którzy nawrócili się tam, nie mieli łatwo. Przyszło mi tak na myśl, że może młodzi ludzie są pośród nas. Myślisz sobie, gdybym miał tylko inne, lepsze otoczenie, służyłbym Panu gorliwie, ale to otoczenie jest takie złe, więc ja ulegam temu. To chciałbym Ci coś takiego powiedzieć, że wszyscy, jak tu jesteśmy, każdy, to otoczenie nasze ściąga nas w dół. I lekcja albo remedium na to, czy jak możemy uporać się z tym, to mamy w 21. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie jest tutaj napisane o Chrystusie, tylko nauczyliście się Chrystusa. Chciałbym to odnieść do drugiego listu do Koryntian, 3 rozdział, 18 wiersz, kiedy apostoł Paweł daje taki obraz. Patrząc na Pana Jezusa, odbijamy Go i zostajemy w tym samym czasie przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę. To jest właśnie lekcja. Patrząc na Pana Jezusa, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. To jest tylko jedna droga, jedna metoda, ażeby wytrwać przy Panu. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Później u nas jest w 21 wersecie, jeśliście tylko słyszeli o Nim, ale inne tłumaczenia używają tutaj, jeśliście tylko słyszeli Go, jak On mówił do nas. Także myślę, że to jest bardzo cenna myśl, wykraczająca poza to, uczyć się o Chrystusie. Możemy się naprawdę nauczyć bardzo, bardzo wielu historii z Ewangelii, nawet listów o Chrystusie, ale to nie to samo, uczyć się Chrystusa. Patrząc na Pana Jezusa, zostajemy, ucząc się od Niego, oczywiście zostajemy przemienieni w ten sam obraz i stajemy się podobni do Niego. Mało tego, ludzie otaczający nas, bo zostajemy przemienieni w ten sam obraz, także ludzie otaczający nas widzą to. Na Pana. W dziejach apostolskich mamy to wyjaśnione, dlaczego On to może czynić. Bo w 26 rozdziale czytamy, jak sam Pan stanął na Jego drodze i 18 wiersz przedstawia ten charakter Jego służby. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziałaniu z uświęconymi. I to właśnie też widzimy, tą wierność apostoła i to staranie, w jakim on to charakterze zawsze czynił. I do tych słów właśnie, tego przemienienia się, do upodabniania się do Pana, również takie znane słowa mamy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, kiedy Pan Jezus przedstawia się jako ten dobry pasterz. Czwarty wiersz, gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Czternasty wiersz, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. To jest ta postawa, czy też ja w liście przedstawiam. Kto ma syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Ale właśnie ci, co znają Pana Jezusa, słyszą ten jego głos i mogą z ufnością również podążać za nim. końcu tego naszego rozważonego fragmentu apostoł pokazuje taki fajny przykład, który każde dziecko może zrozumieć. Przykład ubrania. Kiedy dziecko się gdzieś wybiegnie czasami pobawić, szczególnie chłopcy potrafią wrócić potem jak ktoś ubrani, umazani. I na przykład, nie wiem, za niedługo będzie jakiś wyjazd albo na zgromadzenie, albo nie wiem, gdzieś nawet kogoś odwiedzić. I takie dziecko brudne po prostu, ono chce jechać. Co ty robi mama? Marsz do łazienki. Natychmiast mi się przebrać, umyć. Czasami przed kąpielem dziecko nie do końca się umyje. I mama z powrotem uszy do mnie, coś do mnie, tak? Mama widzi, kiedy ubranie jest brudne, ale nie tylko mama. Tak naprawdę jest takie stwierdzenie, takie powiedzenie, które znamy. Jak cię widzą, tak cię piszą. I teraz Paweł mówi, nasze uczynki są tak naprawdę, nasze myśli też, są jakby ubraniem, które inni rzucą. Teraz chcemy chodzić w brudnym, ubranym ubraniu, czy w czystym. I Bóg widzi to wszystko w nas. Jak my się zachowujemy, jak jest nasze serce, czy jest brudne, czy jest czyste. I teraz apostoł mówi tak, jeśliście tylko słyszeli o Nim, czyli o Panu Jezusie, i w Nim pouczeni zostali, też prawda jest w Jezusie. I tu mamy, jak to tu już mówiono, taki wzorzec. Czyli jeśli ktoś nam coś opowiada, bardzo często, nie wiem, czytamy w internecie jakieś porady, zachęty, koledzy, koleżanki coś nam mówią, a to nie przystaje do Pana Jezusa, to trzeba to odrzucić. Czasami nie jest łatwo, bo grzech jest często jak lep na muchy. Jest słodki, jest taki przyciągający nas i nas ciągnie czasami niesamowicie. Do różnych grzechów, każdy z nas ma swoje słabości. Tutaj brat mówi, kiedyś głęboko był w grzechu i rzeczywiście te rzeczy potrafią nas pociągać z powrotem, bo nasze ciało chce wrócić do tego brudu. W każdym razie mamy rozebrać z siebie brudne ubrania, czyli te zachowania, zasady, które są po prostu prowadzą do grzechu, do złego. Rozbierz to z siebie, w sensie zrzuć to stare, zrzuć to ubranie. Jest taki piękny obraz tego ślepego Bartolomeusza, który widzi Pana Jezusa i kiedy Pan go woła podejść, to wtedy zrzuca z siebie stary płaszcz. Zrzuca to paskudne ubranie i biegnie do Pana Jezusa, do nowego, do czystego. Bo Pan Jezus jest właśnie święty. Czytamy o ludziach, że nienawróconych. Sami tacy kiedyś byliśmy. Mieliśmy umysł właśnie przytępiony, przyćmiony. Ale Pan Jezus taki nie jest. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. On miał umysł zawsze czysty. Zawsze oddany Bogu. Teraz jak, co mamy robić, skoro rozbierzemy, czyli ściągniemy z siebie to zewnętrzcie, tak po śląsku było zawsze łobryc i sebryc. Tak zawsze mój dziadek, zawsze łobryko i sebryko. I to jest no, dla nas proste do zrozumienia. Jak ktoś nie zna śląski, mam trudniej. Zewnętrzcie, czyli rozbierzcie z siebie starego człowieka. Stare postępowanie. Ubierzcie teraz nowego człowieka. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Jak otworzymy Rzymian, właśnie 12 rozdział, tam są takie wersety, które ja się kiedyś starałem zapamiętać na pamięć, nauczyć. 12:2 Rzymian. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli Chrystus jest, Pan Jezus jest tym wzorcem. Patrzymy teraz na Niego i mówimy, dobra, to jest niedobre, tamto jest dobre. Czyli mamy przemienić umysł, żeby rozumieć, co jest dobre, co jest Bogu miłe. Poza tym jeszcze tworzymy Filipian. Filipian 4:8. Teraz czytamy, jak przemieniać ten nasz umysł. To też zresztą było mówione. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli zajmujmy myśli tym, co się podoba Panu. I to trzeba się pilnować. Szczególnie jak mówię, przeglądam internet, to czasami te myśli lecą nie tam, gdzie trzeba. I może warto wtedy się zatrzymać. Pomyśleć, czy to, co teraz czytam, o czym myślę, jest miłe Bogu. W każdym razie, nowy człowiek, kiedy się nawracamy, jest zrodzony z ducha. Jest według Boga. Jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Czyli to, co jest prawdziwe, miłe, dobre, to, co czytaliśmy, o tym myślmy, zajmijmy tym sercem. a będziemy umieli rozróżnić, co Bogu się podoba. Czyli ubieramy czyste ubranie. Żeby Boga uwielbiać, z Bogiem żyć, to trzeba ubrać czyste. A co jeśli zabudzimy? To przecież mamy ten pierwszy list Jana 1:9. A jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy, oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości. Także mamy Boga wiernego, sprawiedliwego, który pragnie, żeby Jego dzieci były czyste i żebyśmy po prostu mogli z Nim chodzić w każdej chwili. Może jeszcze jedna taka myśl, która tu jakby widoczna jest troszkę w tle. Mówimy o tym, tak jak teraz słyszeliśmy, że mamy zewlec starego człowieka, przyobiec nowego, ale tak naprawdę do kogo są te słowa skierowane? Tutaj wcześniej czytaliśmy w 21 wierszu, jeśli się tylko słyszeli, oni w nim pouczeni zostali. Czytam to z innego tłumaczenia, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Jego usłyszeliście. I tu mowa jest właśnie o tych, którzy usłyszeli Jego, Jezusa. I teraz stawiam takie pytanie. Czy już usłyszałeś Jezusa? Czy ten głos, który przemawia do nas ciągle, w czasie łaski, teraz, kiedy żyjemy, czy ten głos już do Ciebie dotarł? Ten apostoł, który pisze ten list, którego on napisał i dzięki temu czytamy teraz to słowo, to natchnione Boże Słowo, szedł pewnego dnia do Damaszku i miał cel, chciał wyłapać wszystkich wyznawców Jezusa. I w trakcie tej drogi on usłyszał pewien głos. Usłyszał głos, który do niego zaczął przemawiać. Zapytał, kto ty jesteś, Panie? Ty, który do mnie mówisz. I głos powiedział mu, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I teraz pytanie, czy każdy z nas usłyszał w swoim życiu już ten głos? Bo nie jest celem Bożym to, żebyśmy przede wszystkim zewlekali starego człowieka, oblekali nowego człowieka własnymi siłami, według własnych myśli, według własnego jakiegoś narzuconego sobie reżimu, jakiegoś takiego sposobu postępowania, żebyśmy wzięli się w karby i zaczęli po prostu najlepiej wykonywać to, co Słowo Boże mówi. Nie? Najpierw musimy usłyszeć ten głos i oddać swoje życie Panu Jezusowi. I ten, który to uczyni, który usłyszy głos Jezusa, pozna to, który będzie w Nim pouczony i zrozumie, że prawda jest w Jezusie, dopiero wynikiem tego całkowitego oddania się Panu Jezusowi może być zewleczenie starego człowieka i przyobleczenie nowego. W sile Jego jesteśmy w stanie teraz podołać tym wszystkim wyzwaniom. My własnymi siłami nie będziemy w stanie sprostać żadnej części tych wszystkich wymagań, które są wolne. Nasze siły są w tym kontekście nic nie warte. Tylko Pan Jezus może w nas sprawić to, że będziemy okazywać Jego naturę w naszym życiu. Jego naturę w naszym życiu. Jak się tylko zastanowimy nad tymi paroma słowami, to już jest dla nas bardzo trudne do objęcia naszym umysłem. Jak my możemy naturę Pana, które Boga okazywać w naszym życiu. Czy my mamy do tego siły? Nasz naturalny człowiek jest bezsilny. Jeżeli nie usłyszeliśmy głosu Pana Jezusa, nie zawróciliśmy z tej drogi, w obrazie apostoła Pawła, on na tej drodze do Damaszku został zatrzymany. Był taki moment, że jego droga, ta droga, którą sam podjął, została przerwana. Nawet jego wzrok został na pewien czas zabrany po to, żeby mógł się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Pan go zatrzymał i poprowadził go w zupełnie innym kierunku. I na tej nowej drodze w jego życiu był widoczny Chrystus. My musimy stanąć po pierwsze na tej nowej drodze. Czy już na niej stanąłeś? Czy już usłyszałeś ten głos? Dobrze, że tutaj właśnie było poruszone to, co to tutaj właśnie przed chwilą mówił i chcieliby tak spojrzeć na to trochę inaczej. Zagreszcie z siebie tak, jak nauczyliście się już Chrystusa, czyli tego starego człowieka. Nie to czytałem, ale to o to chodzi. I to Tadek właśnie powiedział, co nam daje siłę. I myśmy się nauczyli Chrystusa. A co daje siłę? O, mamy odpowiedź w liście do Korynt, w drugim liście do Korynt 3:6, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Czyli nie to, że my sobie postanowimy coś, tylko my jesteśmy uzdolnieni do tego przez Chrystusa, że możemy to uczynić. Nie z siebie, z ciała, bo dalej mamy odpowiedź w Ewangelii Jana, 6:63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Czyli wszystko to, to po pierwsze, gdy oddaliśmy się na służbę Chrystusa, jesteśmy zdolnymi do tego, aby w Chrystusie chodzić, bo On nas, daje nam siłę. Nie z nas, tylko On daje nam siłę. Jesteśmy zdolnymi do tego, żeby tego starego człowieka odsunąć, zewrzeć, daje nam siłę, żeby przyodziać się tym nowym człowiekiem i mało tego, jeszcze to wszystko jest z Ducha. Duch nas prowadzi. Duch nami kieruje. I dlatego my mamy tą siłę. Inaczej nasze postanowienia nie są nic warte. Chociażbyśmy postanawiali się 100 razy w ciągu dnia, jeżeli będziemy to robić z ciała, tylko własnym umysłem, a nie z siły w Chrystusie, nic to nam nie da. Prawda w Jezusie. Co jest prawda w Jezusie? Ja osobiście rozumiem to tak, gdy Pan Jezus był na tej ziemi, to ta prawda się w nim objawiła. Objawiło się w nim, w jego życiu, całe to pragnienie tego, jak Bóg sobie wyobraża człowieka. To jest więc to nowe życie. I tutaj niemieckie przynajmniej jest po tym wyrazie dwukropek. To znaczy, że ta prawda w Jezusie, to nowe życie, właśnie teraz jest opisane. I to jest w wierszu 22, 3 i 4. Wiem, że to słowo tutaj, jak jest w polskim oddane zewleczcie, jest to aktywne wezwanie, tak samo jak 24. Można tak też przetłumaczyć. Osobiście rozumiem to jako fakt dokonany, jak również można to przetłumaczyć. Dlaczego myślę, że to drugie tłumaczenie jako fakt dokonany jest lepszym oddaniem? Kolosan 3:9 tutaj już jest sam odnośnik na to dany, gdzie ten temat jest jeszcze raz poruszony i w sumie ta sama myśl jest tam wyrażona. Kolosan 3:9 napisane jest: nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego i przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Bardzo podobna myśl. List do Rzymian, 6 rozdział, też podobny myśli przedstawia, że my już umarliśmy, zmartwychwstaliśmy, tak dalej. To są fakty dokonane. Ja osobiście widzę ten fragment, który przedstawia nas, nasz stan, że my już nie jesteśmy w tym starym człowieku, ale przyoblekliśmy tego nowego człowieka, tu jest stworzony, to też jest fakt dokonany i też jest to stworzone, więc ja też do tego nic nie dołożyłem. Oczywiście, i tu jest ta myśl wiersza 23, która łączy te dwie myśli, tego stanu, że ma się to dziać w ten sposób przez to odnowienie w duchu. Jak najbardziej ten fragment ma też praktyczną myśl na nas, że nasze życie ma się zmieniać, albo że ono ma być właśnie według tych myśli, jak to jest. Ale myślę, że tym główną myślą, którą tutaj jest taka, jak komuś teraz bym powiedział, ty jesteś księciem, albo jesteś szlachetnego rodu. I teraz pamiętaj, ty należysz do tego rodu, postępuj zgodnie tego. To jest taką myśl, ja tutaj widzę, że Bóg nam przedstawia tą prawdę, która jest w Jezusie, mianowicie, że zawylekliśmy z tego starego człowieka, fakt dokonany, przyobrekliśmy tego nowego człowieka, który jest stworzony i właśnie według tego pragnę, abyśmy się odnawiali w tym duchu naszego umysłu. Może niewiele to w sumie zmienia co do tego, co było powiedziane, ale myślę, że gdy wiemy, że ten fakt jest już dokonany, to też bardziej nam pomoże w tym działaniu, czy w tej myśli działać. Taki jeszcze praktyczny przykład wam powiem. Znam jednego brata, który teraz już ma, nie wiem, 22 lata. Jak dał się ochrzcić, miał, jak dobrze to zapamiętałem, 10 lat. Był wierzącym jak najbardziej, bo inaczej babcia by go też nie ochrzcili. Ale ten młody człowiek, dziecko można nawet jeszcze powiedzieć, gdy już było ochrzczone, to nieraz później tatuś i mamusia mogli mu powiedzieć, pamiętaj, wydałeś się ochrzcić. I przed niejednym grzechem to go powstrzymało i uchroniło ze względu na to, że sobie przypomniał ten fakt. I tak jest z nami. My też zawlekliśmy starego człowieka, ta stara natura już nie jest w ogóle naszą częścią. My jesteśmy w Chrystusie Jezusie. To się ciągnie przez całą Nowy Testament. W Chrystusie Jezusie jesteśmy nową naturą, nowym stworzeniem. I Bóg chce i pragnie, abyśmy się zgodnie z tym, do czego On nas postawił, powołał, zgodnie z tym się zachowywali. Jeszcze tylko krótkie myśli do tego, co już chciałem powiedzieć, zawleczcie, obleczcie. Niektóre tłumaczenia w polskim języku, ja już wtedy nie pamiętam, mówią i wyrażają w tym miejscu zawleczcie, wręcz zadrzyjcie. Czyli z całą prezentacją zadrzyjcie starego człowieka. Tutaj są takie trzy charakterystyczne cechy wraz z jego poprzednim postępowaniem, więc postępowanie starego człowieka posiada pewną taką wymowę i jest wyraźne w życiu człowieka, którego gubią złotnicze żądze, czyli jest to ta nieodparta skłonność do czynienia zła, czynienia grzechu. Czyli ta skłonność, która jest w każdym starym człowieku. I trzecia rzecz, nie odnówcie się w duchu umysłu waszego. Więc te trzy cechy są takie charakterystyczne dla starego człowieka. Już mówiliśmy o tym, że my sami nie jesteśmy w stanie tego zmienić. I gdyby nie Pan Jezus i On jako nasz Zbawiciel, który nas z Bogiem pojednał, który umarł za nasze grzechy i świadomość tego, że to się stało, nigdy nie pokonalibyśmy starego człowieka. Nigdy. Jest to niemożliwe, ponieważ nie mamy żadnych argumentów, czegokolwiek, żeby ten stan rzeczy zmienić. I odnówcie się. i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga Sprawiedliwości, Świętości, Prawdy. To zdarcie czy zewleczenie musi nastąpić i ono nastąpiło w życiu każdego jednego, który jest dzieckiem Bożym. To musi być całkowicie zewleczone. Czy wyobrażamy sobie mamę, kiedy dziecko przybiega z dworu, tak jak już brat Tomek to powiedział, całkowicie zabudzone, gdzie trzeba tą garderobę wrzucić tylko do pralki, czy jest możliwe, żeby na to trudne ubranie. Matka, chcąc wyjść z nim gdzieś w miejsce publiczne, teraz ubrała mu czyste ubranie. Nie. Dlatego też najpierw zewleczenie, czyli to pierwsze, a potem dopiero obleczenie. Jest takie pytanie jeszcze, na koniec przychodzi mi do serca. Czy człowiek wierzący, dziecko Boże, kiedy przyglądamy się jego życiu, może postępować tak według starego tego człowieka? Czyli nie zmieniły się w jego życiu specjalnie żadne konkretne cechy, które by przynosiły owoc ducha i można by stwierdzić, że jest to człowiek na nowo narodzony. Myślę, że całkowicie istotną rzeczą jest, że to zewleczenie, czyli zdarcie z tego człowieka, a obleczenie się w tego nowego człowieka jest bardzo wyraźne w naszym życiu. Tego się nie da ukryć. A jeżeli występują te rzeczy, to teraz trzeba się nad tym zastanowić. Czy faktycznie ten stary człowiek i jego postępowanie było usunięte? Czy rzeczywiście te skłonności naturalne, które były do grzechu, nadal są? Jest taka myśl, czy takie słowo, w którym potwierdzi pewną ważną prawdę biblijną, że człowiek może nawrócić się, czy można to powiedzieć, powierzchownie narodzić się na nowo, a właściwie to nie było narodzenia, ale życie całkowicie zaprzecza temu, co on kiedyś mówił, co wyznawał, bo to dzisiaj są takie popularne wśród niektórych kręgów chrześcijańskich tak zwane świadectwo, nawrócenie, więc człowiek mówi wielokrotnie w takim uczuciowym, emocjonalnym stanie, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus stał się Jego Zbawicielem. Nie chcemy negować takich rzeczy, ale ja mówię coś więcej. Za tym, co ten ktoś powiedział, idą teraz uczynki naszego życia. Czyli to, co jest nowe. To, co ten nowy człowiek reprezentuje, który jest stworzony według tej sprawiedliwości, świętości, prawdy. Jeden fragment, tego krótko przeczytam, z drugiego listu Piotra odnośnie tego, że natura stara nie została zmieniona, i taki człowiek jest znakiem zapytania. Drugi list Piotra, drugi rozdział i od 20 wersetu przeczytam. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu nie uwikłali, nieuwikłani, dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić ją przekazaniem świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz obyta świnia znów się tarza w błocie. Ten fragment wyraźnie nam potwierdza to słowo, że natura człowieka, czyli ten nowy człowiek, jest widoczny w jego życiu i w jego nowym postępowaniu. Jest takie opowiadanie, krótko go opowiem. Pewien rolnik miał taką ulubioną świnkę i umył ją pięknie, obcinał jej te kopytka, wszystko czyściutko i posadził ją w dom. Zwierzątko prezentowało się znakomicie. Ale pewnego dnia, kiedy otworzył drzwi, to zwierzak szybko prysnął na podwórze i wytarzał się w pierwszej lepszej kałuży. Czyli natura tego zwierzęcia nie uległa zmianie. Więc musimy też być świadomi tego, że kiedy człowiek zewleka się za pomocą tego starego człowieka, czyli zdziela go po prostu z pełną premedytacją, a obleka nowego, to stara natura jest uśmiercona. Czy ona może jeszcze ponownie kiedyś się objawić w życiu? Nie mówimy, że nie, bo musimy być szczerzy przed Panem i przed nami samymi, że wielokrotnie stary człowiek ma taką umiejętność, że może z tego krzyża zejść. Ze szkodą na nas oczywiście. Zawsze ilekroć w moim życiu ujawniały się cechy starego człowieka, tylekroć nieotwarcie nienawidziłem go. Mówimy o miłości, piękna, cudowna Boża rzecz, ale starego człowieka powinniśmy całe życie i do końca znienawidzić, żebyśmy przypadkiem nie dawali mu miejsca i usprawiedliwiali w jakiś sposób nasze postępowanie, które pochodzi z tej właśnie starej, zepsutej natury. Świadomość tego, że jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem, powinna nam towarzyszyć każdego dnia. I to jest ta moc, która nam daje zwycięstwo. I tylko wiarą możemy to rzeczywistnić. Bo człowiek, który mówi, że jest człowiekiem wierzącym, a jego życie zaprzecza temu przez jego postępowanie, to powstaje znak zapytania. Czy rzeczywiście powstało nowe życie i czy ten stary człowiek został zdarty, wręcz zdarty całkowicie do końca, a przyobrażony nowy człowiek, który jest stworzony według tego, co jest napisane w tym wersecie z czwartego rozdziału listu do Efezjan. Musimy być bardzo czujni w naszym codziennym, praktycznym życiu, żeby przypadkiem te stare nawyki, coś, co nas kiedyś charakteryzowało, żeby dzisiaj już nie miało miejsca w naszym życiu. I może teraz sobie zadajemy pytanie, to jak to w końcu jest? Czy zdaliśmy tego starego człowieka, czy mamy już tego nowego człowieka? Myślę, że tu może się wpaść takie troszkę niezrozumienie tego. Wydaje mi się, że chodzi tu o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, jakie my mamy stanowisko przed Bogiem. Jak Bóg nas na dzień dzisiejszy widzi. Jeden wiersz do tego to jest drugi list Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 17 wiersz. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest nasza pozycja przed Chrystusem, przed Bogiem, dzięki Panu Jezusowi. I o tym też mówi końcówka 24 wiersza, który mówi, że ten nowy człowiek jest stworzony według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. Ale zaraz następny wiersz, który nie mamy teraz w zakresie rozważania, mówi, przeto odrzuciwszy kłamstwo. A więc skoro jest stworzony w sprawiedliwości i świętości, no to gdzie to kłamstwo w ogóle? A no właśnie to jest nasze codzienne życie. To jest praktyka naszego życia. Oczywiście to, co mówił Heniek odnośnie tego, jak powinno być nasze życie realizowane, to jak najbardziej tak. Jak najbardziej powinniśmy świadomi być tego, żeby żyć po Bożemu. Ale jednak zdarza się, że kłamiemy. Zdarza się, że nie mówimy prawdy. Zdarza się, że się gniewamy. Postępujemy źle, niewłaściwie. I to jest właśnie to, nad czym powinniśmy w naszym życiu pracować. To jest jak gdyby druga strona tej samej sprawy. Przed Bogiem nasze stanowisko jest takie, że jesteśmy czyści, bo Bóg patrzy na nas jak gdyby przez Chrystusa. A Chrystus nie tylko umarł za grzechy, które żeśmy popełnili, ale i za te, które popełniamy i które niestety jeszcze popełnimy. Ofiara Pana Jezusa jest całkowita i wystarczająca, aby nas uczynić właśnie takimi czystymi. A naszym pragnieniem znowu jest to, żeby dopóki mamy te ciała, dopóki tu żyjemy, dopóki są w nas jakieś emocje, jakieś namiętności, one prowadzą nas w złym kierunku i często upadamy, często grzeszymy. Słyszeliśmy, jakie jest rozwiązanie tego. Możemy się zwrócić do Pana i pominąć to. I wrócić do właściwego miejsca, gdzie powinniśmy być. I to są te dwie strony jednej sprawy. Jednej jesteśmy czyści przed Bogiem. Nie musimy się obawiać tego, że będziemy stali przed sądem Bożym i Bóg nas osądzi jako tych niewiernych, o ile oczywiście przyjęliśmy Pana Jezusa. A z drugiej strony nasze życie powinno być pełne uświęcenia każdego. Powinniśmy myśleć o tym, co właściwe, czyste i tym się zajmować. Jeszcze jedno tylko słowo, bo przyszło mi na myśl, kiedy czytamy, że prawda jest w Jezusie, to myślę, że dzisiaj ludzie często mówią nawet tak, że szukają prawdy. Ale tak naprawdę, czy chcą tej prawdy, która tylko jest w Jezusie, który Pan Jezus sam jest prawdą, to przypomina postawę trochę Piłata. Bo Piłat, kiedy Pan Jezus przed nim stał i Pan Jezus mu powiedział, że przyszedł zaświadczyć o tej prawdzie, i Piłat zapytał, co to jest ta prawda? Ale już nie czekał na odpowiedź. On sobie zaraz poszedł swoją drogę. My, kiedy stajemy w takim momencie, kiedy Bóg mówi, musisz się na nowo narodzić, bo tylko Chrystus jest prawda, w tym momencie wielu ludzi odchodzi, bo nie chce się zmienić. Bo w Chrystusie, jeśli poznamy Chrystusa, to następuje zwrot całkowity w naszym życiu. Wszystko staje się właśnie nowe. I oby tu nie było nikogo, który ma świadomość, wie, że musi się na nowo narodzić, aby żyć z Bogiem, a nie czyni tego z różnych powodów, aby ta prawda w nim była i mógł z nami wszystkimi powiedzieć, że Chrystus jest nas, bo tak nauczyliśmy się Chrystusa. Jedno jeszcze zdanie do tych poprzednich wypowiedzi, które były w jednym temacie. To zewleczcie, to jest czyn dokonany. Możemy tak założyć, bo gdyby to nie był czyn dokonany, to przecież Paweł nie mógłby napisać dwa wiersze wcześniej, tak nauczyliście się Chrystusa. Bo gdyby ktoś nie dokonał zawleczenia starego człowieka, czyli nie zrodziłby się na nowo, to nie poznałby Chrystusa. To jest jakby jedna myśl. Natomiast jeszcze innymi słowami powiedzieć to, co przed chwilą słyszeliśmy, czyli nawet jeżeli zewleczemy, to jest ten czyn dokonany, jednorazowy, któremu również dajemy wyraz na chrzcie, to później nie znaczy, że cechy tego starego człowieka nie mogą się jeszcze pojawiać w naszym życiu. Niestety. Dlatego to jest czyn dokonany, jednorazowy, zrywamy go, tak jak słyszeliśmy, ale niestety jeszcze mamy te tendencje pochodzące ze starej natury, żeby te cechy jeszcze urzeczywistniać. Chciałbym jeszcze parę myśli do wiersza 20. Jeden z braci parę minut temu mówił właśnie o tym, tej jednej stronie naszej odpowiedzialności, czy już nauczyliśmy się Chrystusa, czy każdy, kto tutaj jest, już nauczył się tego Chrystusa, czy ma tego Chrystusa. I takie trzy aspekty przychodzą mi tutaj na myśl. Po pierwsze, jakby rozwijając tą myśl, czy rzeczywiście znamy Chrystusa, czy osobę Chrystusa mamy przed oczami, patrząc na wszystko, co nas spotyka w naszym życiu, Czy rzeczywiście ten Chrystus, obraz Chrystusa jest tym pierwszym negatywem przed naszymi oczami, który daje nam odniesienie do wszystkich spraw, który również reguluje nasze sumienie, jeżeli coś czynimy, porównując to z Jego czynami? Paweł często w swoich listach odwołuje się do właśnie takiej mowy. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Rozważaliśmy list do Galacjan, bodajże w 3 rozdziale jest napisane: nierozumni Galacjanie, dlaczego daliście się omamić? Wy, którzy mieliście wymalowany obraz Chrystusa ukrzyżowanego, czyli mieli jakiś obraz, a mimo wszystko dali się gdzieś zwieść. Jest też jeszcze jedno miejsce w liście do Koryntian bodajże, nie mogę go teraz znaleźć, dokładnie w takim samym sensie. Mamy też miejsce w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, gdzie jest napisane w pierwszych wierszach: zrzucając z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijmy wytrwale w biegu, patrząc na Jezusa, sprawcą i dokończyciela wiary. Czyli widzimy, żeby rzeczywiście ten bieg był dobry, jakościowo dobry, ale też i niemęczący dla nas z powodu naszych grzechów i tych cech starej natury czy słabości. Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa. Takiego, jakiego się nauczyliśmy. To jest ta sprawa, ta strona osobistej odpowiedzialności każdego człowieka. Natomiast teraz, nie zapominając o tym, co wcześniej rozważaliśmy, o odpowiedzialności apostołów, nauczycieli i tak dalej, tych różnych służb, czy my w naszych służbach, będąc obdarowani różnymi darami, wywiązujemy się z tego, aby innym malować ten obraz Chrystusa? Czy każde głoszenie, czy modlitwa, czy nasz komentarz, kiedy rozważamy słowo, ma na celu ten, czy ma ten cel nadrzędny, aby przybliżyć lepiej osobę Chrystusa? O tym też czytaliśmy w tych wierszach między 10 a 13. A my mamy sprawić, żeby inni lepiej poznali osobę Syna Bożego. Czyli widzimy tą osobistą odpowiedzialność, ale też tą odpowiedzialność nauczyciela, czy właśnie tego, który ma taką służbę do wykonania. Tylko krótkie myśli jeszcze. Z jednej strony mowa jest o tych zwodniczych żądzach. Te żądze pochodzą przez kazy, mogą przyjść przez każdy zmysł, który jest w naszym ciele. Przez nasz węch, przez nasz wzrok, nasz słuch, nasz dotyk i nasz smak. Gdy brat Heniek mówił o tej nienawiści, przypomniał mi się jeden wiersz, którego wszystkim szukałem w przypowieściach, ale nie znalazłem go, ale jako zachętę czy zadanie domowe nam wszystkim dam. Jest taki wiersz w przypowieściach napisany jest: bojaźń Pana to nienawidzieć zło. Kiedy będziemy te grzechy, które nas kuszą, lubić, to będziemy w nie wpadać. Gdy je będziemy nienawidzieć, tak jak nieraz nie mówił, ja nienawidzę warzywa, albo tak dalej, jak dzieci czasami się skarżą, to wtedy tego nie chcą. Obyśmy też powiedzieli, ja nienawidzę kłamstwa, ja nienawidzę cudzołóstwa i tak dalej. I ostatnią, bardzo pozytywną, dla mnie też bardzo radosną myśl, dlaczego potrafimy zło nienawidzić? Ponieważ wiersz 24 mówi, że my mamy tego nowego człowieka. Jaki jest ten nowy człowiek? On jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Takiej natury nie miał Adam i nie miała Ewa. Oni mieli naturę wprawdzie bezgrzeszną na początku, ale niestety zdolną do zgrzeszenia. Ta natura, o której jest tutaj mowa, jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To jest ta natura, którą ma Pan Jezus. Taką naturę my mamy. My mamy wprawdzie jeszcze starą naturę, ale ta nowa natura, ona pragnie tylko dobro, tylko zło. I karmy tą dobrą naturę, abyśmy też mogli to, o czym mówiliśmy, urzeczywistnić. Miałem powiedzieć o trzech aspektach, powiedziałem dwóch, jednego zapomniałem. Co do tego 20 wiersza, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, gdy, jeżeli przeniesiemy to stricte na Efezjan, to mówiliśmy też tutaj o Chrystusie, nie tylko tym, który zstąpił, ale tym, który wstąpił, czyli ten, który jest ukoronowany chwałą i dostojeństwem, ten wywyższony Chrystus. I oni takiego też go poznali. Dlatego widzimy, tu jest też zachęta, abyśmy się nie tylko porównywali z tym i Panem Jezusem, który był na tej ziemi, z tym człowiekiem, ale jeszcze wyżej porównywali się z tym, takiego się nauczmy, który jest rzeczywiście tym Jezus Chrystus, który dzisiaj siedzi już w tej chwale swojej, żebyśmy jeszcze właśnie mieli wyższe wymagania co do siebie, aby się z takim porównywać. Takiego się Efezjanie nauczyli. I dlatego taki jest duży kontrast pomiędzy tym, co czytaliśmy od 17 do 19 wiersza, a później tym obrazem Chrystusa. Zakończymy rozważania.